Είδα μέσα στη βουλή την παλιά μου αγάπη. Τόσες θύελλες εκεί, τόσες πυρκαγιές. Πώς να κλείσει η πληγή, πώς να βγει το αγκάθι. Γιατί βρήκαμε, γιατί τόσες αφορμές. Θα είμαι πάντα εδώ να φυλάω αυτά που πέταξες. Δε σε συγχωρώ για όλες τις φωτιές που ξέχασες. Όσα χρόνια κι αν περάσανε, δε μας συγχωρώ. Από φόβο χάσαμε. Είναι πολύ κακό κανείς να φοβάται και να χάνει από φόβο. Υπέροχη ερμηνεία από την Ελεονόρα Ζουγανέλη και ξεκινήσαμε έτσι την δεύτερη αυτή εκπομπή. Θα κάνουμε άλλη μία με live εκτελέσεις, με ζωντανές εκτελέσεις από ελληνικά πανέμορφα τραγούδια για το καλό της χρονιάς. Δεν το καταλάβαμε πόσο αργή αγάπη. Δούμε, δεν προλάβαμε το τέλος μας αρχή. Ελπίζω να σας κάνω καλή παρέα με τα τραγούδια που θα διαλέξουν και σε αυτή την εκπομπή. Να φυλάω αυτά. Για να ονειρευτούμε, να τραγουδήσουμε και όσοι θέλουν να χορέψουν. Όσα χρόνια κι αν περάσαμε, δεν μας συγχωρώ. Από φόβο χάσαμε. Ερώτησες τόσο καιρό για μένα. Είμαι ο Νίκος ο Καραμπάσης και σας εύχομαι καλή διασκέδαση. Τρελή στη ξενιτιά. Θα μου επιτρέψετε βέβαια μέσα στις μουσικές να κάνω και μερικά σχολιάκια. Ήχησα για σένα. Σαν μου με Πόσα πράγματα βρίσκουμε στη ζωή άδικα εκεί έξω που μας ταλαιπωρούν, μας κάνουν να σκεφτόμαστε ξανά και ξανά για να παίρνουμε τελικά το μάθημά μας. Μου είπανε πως ζεις ευτυχισμένη. Θεό τρελή στα πλούτη κόλυμπες, μα μια κατάρα πάντα θα σε δέρνει. Του προδομένου ο πόνος της καρδιάς. Δεν μπορούν να γιατρέψουν ούτε τον πόνο της καρδιάς, ούτε βέβαια την προδοσία, γιατί τα χρήματα δεν χαρίζουν ως γνωστόν την ευτυχία, παρά μόνο δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε σε έναν καταναλωτικό κόσμο όπως ο σημερινός που ζούμε, τις απολαύσεις εκείνες, τις δυνατότητες εκείνες, να αξιοποιήσουμε καλύτερα τα αγαθά τα οποία μπορεί πλέον να παραχθούν από τον άνθρωπο και από τη φύση. Άδειες στιγμές, η ψυχή μας χωνεί. Τα λόγια υπάρχουν, γιατί υπήρχαν εκεί. Πλοίο τα μάτια, τα μαλλιά σου πανί. Πόσο σε ήθελα και πόσο εσύ, γιατί. Γιατί. Γιατί το τραγούδι αυτό πάντα γιατί κι εσύ με σπρώχνεις στο πρεμό, δεν σε σχωρώ. Γιατί αν μπορούσαμε να απαντήσουμε στα πολλά γιατί της ζωής, θα ήμασταν όλοι σοφοί. Η Big Slang, σε ένα συγκρότημα που προσωπικά όχι μόνο σε μένα αρέσει πάρα πολύ, ακόμη και σήμερα και αύριο φαντάζομαι. Κοίτα να δεις πως αλλάξαμε. Δες τη ζωή που ξεγράψαμε. Με μια ματιά, με μια κινήση απλή. Ο εγωισμός σου πάντα αυτός οδηγεί. Γιατί. Γιατί. Γιατί το τραγούδι αυτό πάντα. Γιατί εσύ με σπρώχνεις στον κρεμό, δεν σε σχωρώ. Γιατί. Γιατί. Γιατί. Γιατί. Για πόλη, για χώρα, για θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα. Σωπαίνεις, θυμάσαι και μεθυσμένη μες στον ύπνο σου γελάς. Ποια πόλη, ποια χώρα, δεν έχω πια να σ' αγαπώ. Το στερέωμα της μοναξιάς μου θα είναι αυτό, να σ' αγκαλιάζω μια φορά. Ούτε με φτάνει κι ούτε μ' αφορά. Κάποτε θέλαμε κι λίγο, μα τώρα πια σε θέλω για τον εαυτό μου. Να σ' αγαπώ. Περνούν τα καλοκαίρια κι οι γιορτές μας, όλα σαν τρένα βιαστικά, και δεν ξαναγυρνούν. Περνούν τα πρωινά κι οι Κυριακές μας, όλα σαν σύννεφα γοργά, και δεν να γυρνούν. Μα εσύ ποτέ να μην χαθείς, ποτέ ποτέ από τη ζωή μου, γιατί κυλάς όπως το αίμα στο κορμί μου. Μου δίνεις δύναμη και νόημα να ζω. Μα εσύ ποτέ να μην χαθείς, ποτέ απ' τη ζωή μου, γιατί κυλάς όπως το αίμα στο κορμί μου. Μου δίνεις δύναμη και νόημα να ζω. Εσύ, εσύ. Στιγμές μας, όλα σαν τρένα βιαστικά, και δεν ξαναγυρνούν. Τις αμαρτίες τις δικές μου αν χρειαστεί να τις μετρήσω, από τα δέκα δάχτυλα μου μόνο τα πέντε θα κρατήσω. Μα το δικό σου αμάρτημα του κόσμου να τα δάχτυλα μα το δικό σου αμάρτημα του κόσμου να τα δάχτυλα. Μουσική. το δίκιο σου γυρεύεις. Μες στο πιωτό και μες στη ζάλη, κι όλο μετράς στα δάχτυλά σου τις αμαρτίες που έχω κάνει. Μα το δικό σου αμάρτημα του κόσμου αγαπά. Σ' αγαπάω πιο πολύ. Την ώρα που σε θέλω εδώ να μείνεις, εσύ πετάς, φεύγεις από μου. Η νύχτα θέλει έρωτα και πράγματα φανέρωτα. Έλα κοντά μου, έλα μείνω στο πρωί. Δε λέει νύχτα ψέματα. Πάρε μου απόψε, δεν να χάθει τη ζωή. Τη νύχτα η αγάπη σου με. Τάχτες μου μαζεύω το πρωί. Την ώρα αυτή που διαφάνει κι ωραία, μοιάζουμε σαν δυο μικροί θεοί. Μοιάζουμε εμείς σαν μικροί θεοί. Η νύχτα θέλει έρωτα και πράγματα φανέρωτα. Έλα κοντά μου, έλα καμίνο στο πρωί. Τώρα τα καβερθέματα δεν λέει νύχτα ψέματα. Πάρε μου απόψε με ένα χάρτη τη ζωή. Σε μια μέρα μια σκηνή πέρα από τη σελήνη. Ένας όμορφος κόσμος που απέχει ένα βήμα. Μην ανάβεις το φως, στραβά απλά την κουρτίνα. Πεταλούδες γυμνούν στην Αθήνα. Πάρκα στο κέντρο καλοκαίρι μυρίζει. Μια μητέρα μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει. Αλλάζουν όλα, αλλάζω κι εγώ. Ένας μαγνήτης στο ψυγείο, ένα σημείο με ένα αστείο. Ένα σπίτι, ένα φιλί, ένα δύο. Φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα. Όλα τα άλλα ηχούν μακρινά. Ένα αστέρι που σκάει στου ουρανού την καρδιά. Φίλαμε ακόμα. Αγριεύει η βροχή στη γη των πιτσιγόκων. Αρμερίζεις και σε κερδίζουν κι οι κρεμαστήμα. Τα φτερά σου σιγοπριονί. Το γυμνό κορμί σου, σου φέρα τους δελφούς γλυκό νερό. Στα δύο είπες πως θα κοπεί η ζωή σου. Και πριν προλάβω τρεις να σ' αρνηθώ, πώς να ημερέψει ο νους με ένα σεντόνι. Πώς να δεθεί η Μεσόγειος με σκηνιά. Αγάπη που σε λέγανε χαμηλό. Thank you. να να να να να να να να να να να να να να να να να να. Σε θυμάμαι, τι να πω, τόσες νύχτες, τι να πω, η ζωή μου στο δικό σου το σκοπό. Αν μπορούσες, τι να πω, αν μπορούσα, τι να πω, με το χρώμα των ματιών σου να κοπώ. Κάθε λέξη, τι να πω, με πονάει, τι να πω, στο σκηνί της μοναξιάς μου ισορροπώ. Σ' αγαπούσα, τι να πω, σε θυμάμαι, τι να πω, σε θυμάμαι ακόμα, σ' αγαπώ. Ταξίδι έτυχε ναύλος για τον νότο. Δύσκολες βάρκες, κακός ύπνος και μαλάρια. Είναι παράξενα της ίδιας τα φανάρια. Και δεν τα βλέπεις καθώς λένε με το πρώτο. Πέρα από τη γέφυρα του Αδάμ στην νότιο Κίνα. Χιλιάδες παραλαβενές τσουβάλια σόγια, μα ούτε στιγμή δεν ελισμόνησε στα λόγια που σου πάνε μια κούφια ώρα στην Αθήνα. Στα νύχια μπαίνει το κατράμι και τα ναύλα, χρόνια στα ρούχα το ψαρόλαδο μυρίζει κι ο λόγος της μες στο μυαλό σου να σφυρίζει. Ο μπούσουλας είναι που στρέφει ή το καράβι. Νωρίς μπατάρεις ο καιρός και έχει χαλάσει. Σκατζάρισες μα σε κρατάει λύπη μεγάλη. Απόψε ψόφισαν οι δυο μου παπαγάλοι κι ο πίθηκος που είχαμε κούραση γυμνάσει. Η Λαμαρίνα, η Λαμαρίνα όλα τα σβήνει. Μας έσφιξε το κουροσίβο σαν μια ζώνη και εσύ κοιτάς ακόμη πάνω από το τιμόνι πως παίζει ο μπούσουλας καρτίνι με καρτίνι. Κυρία Βάσο Δημητρίου. Και βέβαια στο ηλεκτρικό μπάσο ο κύριος Γιώτης Τσουρτσόγλου. Βιολί ο κύριος Στέργιος Γαργάλας. Σοπράνο σαξόφωνο, ο κύριος Σίμιος Παπαδόπουλος. Η Λαμαρίνα όλα τα σβήνει. Μας έσφιξε το κουροσίβο σαν μια ζώνη. Και εσύ κοιτάς ακόμη πάνω από το τιμόνι. Πως παίζει ο μπούσουλας καρτίνι με καρτίνι. Που ερμήνευσε ο Γιάννης ο Κούτρας, η μουσική του Θάνου του Μικρούτσικου. Νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε αυτήν την εκπομπή με Pix Lux και με το Μια Συνουσία Μυστική. Όλα τα τραγούδια που ακούμε προσπαθώ να είναι και σε αυτή την εκπομπή και στις μια-δυο επόμενες σε ζωντανές εκτελέσεις. Πιστεύω ότι έχουν μια διαφορετική ενέργεια. Συμμετέχουν οι τραγουδιστές, η μουσική, το κοινό σε μια ανεπανάληπτη βραδιά η οποία και ηχογραφείται και εμείς μπορούμε στη συνέχεια να τις απολαύσουμε από το σπίτι μας ή όπου βρισκόμαστε, παίρνοντας αυτή την ενέργεια από εκείνη τη βραδιά και από αυτές τις πολύ όμορφες και καλές μουσικές παραστάσεις. Ελπίζω να σας κράτησα καλή παρέα και θα τα πούμε σύντομα με την επόμενη εκπομπή. Να είστε καλά και κλείνουμε με Pix Lux, Μια Συνουσία Μυστική. Καλύπτουν κάθε βράδυ. Ανυποψιαστοί, περαστικοί γέλουν μαζί σου. Μα τόσο ανέχεσαι παθητικά με τη σιωπή σου. Μια συνουσία μυστική, μια συνουσία μυστική της διαφθοράς. Χωρίς θέλει μες στη μιζέρια, δεν νιώθεις τίποτα, μετά στα ρούχα σου ψηλά. στερεί με στη μιζέρια. Δεν νιώθεις τίποτα. Πετάς τα ρούχα σου ψηλά.